นี้ไฟดับก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศของภูหลงแบบเก่าๆก็คือว่าอาศัยแสงเทียนแต่ก่อนก็มีตะเกียงแต่นี้ตะเกียงก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้แต่เทียนก็เป็นบรรยากาศที่ช่วยให้ใจเราได้น้อมสู่ความสงบได้ง่ายแต่บางทีมันก็จะสงบจนกระทั่งรู้สึกง่วงก็ได้ไม่เหมือนแสงไฟฟ้าก็จะทำให้ประสาทเราตื่นตัวก็พลอยทำให้ความรู้สึกนึกคิดตื่นตัวไปด้วยซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านได้อันนี้มันก็มีดีมีเสียเป็นคนละอย่างนี่ก็เพิ่งกลับมาที่วัดหลังจากที่ได้เดินทางเรียกว่าท่องเที่ยว2อาทิตย์เสร็จๆนะเกือบ3อาทิตย์ก็เรียกว่าเดินทางเกือบจะตลอดมีพักอยู่ในแต่ละที่แต่ละแห่งก็ไม่เกิน3คืนไปยุโรปเที่ยวนี้ก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการไปเที่ยวนะที่ภาษาชาวบ้านไปเที่ยวให้เป็นทางการก็เรียกไปทัศนศึกษาหลังจากที่ไปบรรยายไปแสดงธรรมที่ฮอลแลนด์แล้วก็ที่เหลือนอกนั้นก็เป็นการเดินทางไปตามประเทศแล้วก็เมืองที่มีสิ่งน่าสนใจในทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะของยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง600ปีที่ผ่านมา6ศตวรรษแล้วก็ได้เห็นบ้านเรือนชีวิตของผู้คนซึ่งบางอย่างก็คุ้นเคยเห็นมาก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วคือไม่ได้ไปมา20ปีแล้วก็มันก็มีสิ่งที่ได้น่าเรียนรู้แล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจก็เยอะเช่นธรรมชาติของเขาที่สวยงามหรือบางทีสิ่งก่อสร้างเขาก็ยิ่งเรียกว่ายิ่งใหญ่หน้าตาการตาหรือว่ามโหฬารแต่ถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมโทรมลงไปเยอะตามกาลเวลาอย่างไปกรุงโรมนี่ก็ได้เห็นสิ่งก่อสร้างเก่าๆสมัย 2,000 ปีซึ่งเขาสร้างเอาไว้อย่างน่าทึ่งเพราะหินก้อนใหญ่ๆนี่ขนกันขึ้นไปได้อย่างเช่นโคลิเซียมเนี่ยเป็นลานเหมือนกับเป็นสนามกีฬาสูงมากหลายชั้นเอาหินก้อนใหญ่ๆขึ้นไปไว้ข้างบนได้ทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติคือว่าไม่มีงานมีการให้ทำไม่ต้องทำงานทำการก็ไปตื่นเช้าขึ้นมาก็จะไปดูสถานที่ ที่น่าสนใจ6 โมงเช้านี่ฝรั่งก็ยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่บ้านเมืองก็สงบแม้จะเป็นย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นไปวิหารเซนต์ปีเตอร์วาติกันเดิน10 นาทีก็ถึงหรือว่าไปวิหารนอตเตอร์ดามของฝรั่งเศสเดิน15 นาทีก็ถึงถ้าไปเวลาปกตินี่คนเยอะมากมันไม่มีเวลาที่จะใคร่ครวญนึกคิดอะไรแต่พอไปเวลาช่วงที่เช้า6 โมงเช้าที่พักกับสถานที่เหล่านี้ก็ไม่ได้ไกลกันก็ได้เห็นบรรยากาศที่สงบแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนในสุดเราก็ต้องกลับมาถ้าเป็นพระก็ต้องกลับมาที่วัดถ้าเป็นโยมก็กลับบ้านไปการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าเราจะไปแห่งหนตำบลใดจะไปในที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าสนุกสนานแค่ไหนในสุดเราก็ต้องกลับบ้านเวลาไปเที่ยวนี่หลายคนจะรู้สึกว่าเวลานึกถึงวันกลับบ้านแล้วก็จะรู้สึกไม่อยากกลับบางทีใจมันก็แป้วขึ้นมาโอ้ยต้องกลับบ้านแล้วหรือแต่จริงแล้วในหลายครั้งพอเรารู้สึกว่าจะได้กลับบ้านก็มีความสุขเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนไม่ไปที่ไหนสะดวกสบายแค่ไหนสนุกสนานแค่ไหนมันก็ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านถึงแม้ว่าบางทีจะไปพักสถานที่ที่เราสบายนะอยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ริมทะเลสาบห้องพักก็สบายสะดวกแต่ว่าในเรื่องความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือนกับที่บ้านเนี่ยจะไม่สะดวกสบายเท่าที่พักอย่างเช่นรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมแต่ว่าความรู้สึกมันต่างกันความรู้สึกทางจิตใจนะถึงแม้ว่าจะได้ไปพักโรงแรม5 ดาวนะมันก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนที่บ้านอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสะดวกสบายทางกายนะแต่เป็นเรื่องความรู้สึกทางจิตใจเพราะเวลาอยู่ที่บ้านเราก็รู้สึกว่าเรามีอิสระเสรีที่จะทำอะไรก็ได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าไม่ต้องระมัดระวังมากก็ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านของเราแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านก็เป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแค่ไหนใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกสนุกสนานหรือว่ารู้สึกเพลิดเพลินแต่ว่าพอไปทำไปนานๆเข้ามันก็จะเริ่มคิดถึงบ้านแล้วให้ความสนุกสนานก็ค่อยๆจืดจางไปโดยเพราะถ้าเกิดว่าต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้อยากจะอยู่สงบนิ่งๆที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันก็ที่นั่นก็คงไม่มีที่ไหนดีกว่าเท่ากับการที่บ้านไม่ว่าบ้านจะหลังเล็กๆไม่มีสิ่งน่าเพลิดเพลินเท่ากับที่ต่างๆที่เราเคยไปนะครับว่าบ้านมันก็มีความหมายที่ต่อจิตใจมาก แต่จริงแล้วนี่ที่บ้านที่ว่านี้มันก็ยังไม่ให้ความสงบความอบอุ่นความมั่นคงทางจิตใจได้มากกว่าบ้านอีกแบบหนึ่งคือบ้านที่อยู่ในใจของเราคือความรู้สึกตัวใจของเรานี่บางทีถึงแม้ว่ากายเราอยู่ที่บ้านแต่ใจเราท่องเที่ยวใจเราท่องเที่ยวมันท่องเที่ยวไปไกลยิ่งกว่าบ้านอีกแล้วยิ่งกับตัวเราเองอีกร่างกายเรายังท่องเที่ยวได้ไม่ไกลเท่ากับจิตใจมันท่องเที่ยวได้ไกลมากจิตใจนี่ไปอดีตถอยหลังย้อนเวลาไปก็ได้ไปอนาคตก็ได้ใจจะคิดนึกไปตามที่ต่างๆมันก็เหมือนกับว่าได้ไปเองเลยก็มีอย่างเวลาเราฝันเนี่ยเวลาเราฝันนี่ตัวก็อยู่บนเตียงหรือว่าอยู่บนที่นอนแต่ว่าใจนี่ไปแล้วก็ไปได้ร้อยแปดบินก็ได้นะเหาะก็ได้นะใจเราเวลาเราฝันนี่เคยฝันว่าเหาะได้ไหมผ่าโผนหรือว่าได้ไปตามที่ต่างๆมันรู้สึกเหมือนจริงมากในตอนนั้นแยกไม่ออกระหว่างความฝันกับความจริงเราเชื่อมันเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำในการท่องเที่ยวของใจนี่มันไปได้ไกลไปได้พิสดารกว่าการท่องเที่ยวทางกายแต่ว่าบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าพิลมเท่าไหร่เวลาใจเราท่องเที่ยวมันก็เอาไปเจอไปนึกไปคิดไปย้อนรำลึกถึงเรื่องที่ทุกข์ทำให้เกิดความเศร้าเสียใจทำให้เกิดความโกรธหรือบางทีย้อนไปถึงอนาคตนึกถึงวันข้างหน้านึกถึงเหตุการณ์ที่ยังรอเราอยู่ก็เกิดความกังวลเกิดความกังวลเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ใจเรานี่มันไม่ใช่ว่าจะนึกแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวบางทีก็นึกไปถึงเรื่องที่ไม่ดีนึกถึงภาระนึกถึงปัญหานึกถึงอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้าร่างกายเราบางตัวเราบางทีมันก็บางสามารถกำหนดได้นะว่าจะไปที่ไหนเลือกจะไปที่ที่สบายไปเที่ยวไปทะเลไปเกาะแต่ว่าใจบางทีมันไม่ยอมให้เรากำหนดจะไปก็หวนแต่นึกถึงเรื่องเก่าๆที่เศร้านึกถึงคนที่คนรักที่ได้สูญเสียไปหรือว่านึกถึงงานการที่เป็นกังวลแล้วก็มันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็มัวอยู่ตรงนั้นแหละทำให้ทุกข์ทำให้กินไม่ได้ทำให้นอนไม่หลับหลายคนก็คงเจอเพราะแบบนี้บ่อยๆคือว่าใจนี้มันไม่ยอมอยู่ในคำสั่งมันท่องเที่ยวเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยแต่เมื่อก็ตามที่ใจนี้กลับมาอยู่กับบ้านจริงๆก็คือความรู้สึกตัวจะรู้สึกอบอุ่นจะรู้สึกสบายรู้สึกเบาสำหรับร่างกายนี่บ้านก็คืออาคารคือสถานที่แต่สำหรับใจบ้านที่แท้คือความรู้สึกตัวคนส่วนใหญ่ถึงแม้ตัวอยู่บ้านแต่ว่าใจนี่ไม่ได้อยู่บ้านก็เลยรู้สึกเรียกว่าเดินทางหรือว่าระหกระเหิน จนกระทั่งกลายเป็นจิตใจที่ไร้บ้านก็มีนะคนจำนวนไม่น้อยนี่ใจนี่เหมือนกับว่าไร้บ้านใจมันคิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยเกิดความว้าวุ่นเกิดความทุกข์ทั้งที่อยู่บ้านที่สบายอยู่ปราสาทแต่ว่าจิตใจหาความสงบไม่ได้ได้ไปเยือนปราสาทหลายแห่งนะที่มีชื่อก็ชื่ออะไรนั้นนอยสไวสไตน์ที่เยอรมันแคว้นบาวาเรียนะพระราชานี่หนุ่มแกก็เป็นคนช่างฝันในเรื่องฝันเรื่องเทพนิยายหลงไหลเทพนิยายก็เลยสร้างปราสาทแบบเทพนิยายขึ้นมากลางป่าบนภูเขาที่สวยงามมองไปไกลๆก็เห็นทะเลทรายไอ้ทะเลสาบหลายคนก็คงเคยเห็นภาพดิสนีย์เขาก็เอามาทำเป็นการ์ตูนของเขาเอาภาษานี่มาปรับปรุงจนกระทั่งกลายเป็นปราสาทที่หรือก็เป็นแบรนด์เนมของเขาดิสนีย์แลนด์นี่เราจะเห็นปราสาทสวยๆนะอันเนี้ยเอามาจากนี่แหละนอยสไวสไตน์ก็ดูแล้วน่าจะมีความสุขนะประสาทเขาก็เหมือนกับเทพนิยายแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่ไม่มีความสุขแล้วก็อายุก็ไม่ยืนด้วยมันมีปัญหาความขัดแย้งกันการแย่งชิงอำนาจเจ้าตัวเองก็ไปมาก็ประสาทก็ไม่ค่อยดีด้วยถูกเรียกว่าถูกขอให้ออกจากอำนาจออกจากให้เรียกว่าออกจากบัลลังก์เพราะว่าสติสตังไม่ค่อยดีอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็รู้ว่าเขาไม่มีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่วังแต่ว่าถ้าใจนี้ไม่มีบ้านที่แท้จริงก็หาความสุขได้ยากไอ้ความรู้สึกตัวนี่มันเป็นบ้านที่แท้ของใจลองสังเกตดูเวลาเราทุกข์เนี่ยเราอันนั้นเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวเราเผลอเราลืมตัวปล่อยให้อารมณ์ต่างๆครอบงำเราเผลอปล่อยให้ใจพัดเข้าไปสู่อดีตอนาคตไปอยู่กับเรื่องราวที่ทำให้เกิดความเศร้าเสียใจและความกังวลเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่จะรู้สึกมั่นคงรู้สึกเบารู้สบายลองสังเกตดูว่าเวลาเราทุกข์เนี่ยเราทุกข์เพราะว่าใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่เราลืมตัวไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาใจสติความรู้สึกตัวนี่มันเป็นของคู่กันเป็นฝาแฝดเวลาเราเผลอใจเราท่องเที่ยวไปไกลบางทีลงไปสู่นรกอเวจีหรือว่าสู่ไปอดีตที่เศร้าหมองหดหู่อันนั้นเราขาดสติแล้วเราลืมตัวแต่พอมีสติรู้ตัวกลับมาก็ดึงจิตกลับมา อยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นความรู้สึกตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกตัวทั่วๆไปที่เราพูดกันอย่างเช่นเวลาคนสลบคนสลบหรือว่าคนโคม่าป่วยโคม่าเสร็จแล้วพอเขาเริ่มที่จะตอบสนองได้เราก็เรียกเขารู้สึกตัวคนที่สลบแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มจะรู้เรื่องรู้ราวอันนั้นเราก็เรียกเขารู้สึกตัวแล้วเขารู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวที่ว่านี่ที่พูดถึงนี่ไม่ใช่รู้สึกตัวในทางการแพทย์อย่างนั้นรู้สึกตัวที่ว่ามันเป็นความรู้สึกตัวที่จิตได้อยู่กับปัจจุบันมีสติอันนั้นแหละเป็นบ้านที่แท้ของใจใจเรานี่ไม่ว่าเราจะท่องเที่ยวไปไกลแค่ไหนนึกฝันจินตนาการ108ยังไงมันก็ยังโหยหาปรารถนาความกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าว่ากลับมาไม่ได้นี่ก็แย่นะอย่างพวกศิลปินพวกจินตกวีพวกนี้เขาก็ในแง่นึงเขาก็มีความสุขในการที่ใจเขาจินตนาการไป108แต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักพาใจกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันก็อาจจะใจก็อาจจะเหนื่อยล้าท่องเที่ยวจนเหนื่อยล้าแล้วกลายเป็นบ้าได้มีศิลปินที่เป็นบ้าก็เยอะเพราะว่าเขาไม่รู้จักที่จะกลับมาอยู่กับบ้านอยู่กับความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นกับทุกอาชีพนะนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักธุรกิจซึ่งใช้ความคิดแต่ว่าบางทีความคิดมันถูกใช้ไปนานๆมันกลายเป็นนายเราสั่งมันไม่ได้คิด108เสร็จแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ได้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับจิตใจว้าวุ่นหาความสงบไม่ได้ใจเรานี่ถ้าไม่มีความสงบสักอย่างแล้วนี่มันก็ยากนะไอ้ความสุขก็ดูเหมือนไกลอยู่ไกลแม้ว่ารอบตัวจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าปราศจากความสงบความสงบเกิดขึ้นเมื่อเราได้กลับมาอยู่บ้านคือความรู้สึกตัวเวลาจะคิดได้เป็นเรื่องเป็นราวคิดแล้วเสร็จก็วางกลับมารับรู้อยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นในเรื่องวัตถุหรือเป็นในเรื่องความสนุกสนานมันก็เหมือนคนก็อยากจะกินน้ำหวานไปไหนก็อยากกินน้ำหวานน้ำอัดลมเพราะมีรสชาติที่อร่อยไม่ค่อยสนใจน้ำเปล่าแต่เราในความเป็นจริงในชีวิตคนเราขาดน้ำเปล่าไม่ได้ไอ้น้ำหวานนี่ก็เป็นแค่เครื่องชูรสนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเราอยู่ได้เพราะน้ำเปล่าอยู่ได้เพราะน้ำเปล่าที่ไม่มีรสชาติแต่มันทำให้ชีวิตอยู่ได้ทำให้ชีวิตผาสุกร่างกายเป็นปกติความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะมันเหมือนน้ำเปล่าคือไม่มีรสชาตินะแต่ว่าทำให้จิตใจสงบมันไม่เหมือนกับสิ่งอื่นที่ทำให้จิตใจเพลิดเพลินจิตใจเพลิดเพลินสนุกสนานอันนั้นก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันเป็น เป็นแค่น้ำจิ้มของชีวิตนะคนเราไม่สามารถจะเพลิดเพลินไปได้ตลอดเวลาเพลิดเพลินไปตลอด24ชั่วโมงก็นอนไม่หลับจิตใจก็เหนื่อยล้าเพลิดเพลินนี่จิตใจก็ล้าได้นะมันใช้พลังเหมือนกันเมื่อคนที่ดูหนังฟังเพลงตลอดเวลานี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่เหนื่อยนะแค่ไปเต้นดิสโก้ไปเต้นรำสัก 3-4 ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจใจที่ถูกกระตุ้นเราตลอดเวลานี่เหนื่อยถ้าว่าถูกกระตุ้นเรา24ชั่วโมงนี่ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่เมื่อกินน้ำหวานกินน้ำหวานตลอดเวลานี่ร่างกายก็แย่นะโรคภัยก็ถามหาก็กินได้บ้างเป็นครั้งคราวจะกินตลอดเวลาไม่ได้สิ่งที่ต้องกินบ่อยๆคือน้ำเปล่าเป็นประโยชน์มากกว่าร่างกายเราขาดน้ำเปล่าไม่ได้จะเป็นน้ำฝนจะเป็นน้ำจืดจะเป็นน้ำจากไหนก็แล้วแต่ในความรู้สึกตัวหรือความสงบความเบาความนิ่งก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่จิตใจเราต้องการมากกว่าความเพลิดเพลินสนุกสนานในความเพลิดเพลินสนุกสนานนั้นก็มีบ้างเป็นครั้งคราวได้แต่ว่าเสพมันตลอดเวลาไม่ได้จิตมันเหนื่อยล้าเพลียถ้าทำบ่อยๆทำนานๆสุดท้ายก็กระสับกระส่ายทุรนทุรายว้าวุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องความสึกตัวเนี่ยเรื่องสำคัญที่เราจะทิ้งไปไม่ได้จะต้องฉลาดในการกลับมาอยู่กับความสึกตัวอยู่บ่อยๆ นั่นจะเป็นทำให้สุขภาพจิตดีทำให้มีความสุขได้ไม่ว่าใจเราจะไปไกลแค่ไหนก็หรือว่าสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างไรก็อย่าลืมความรู้สึกตัวกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวให้ได้กลับมาอยู่บ่อยๆอันนั้นก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้แล้วก็ร่างกายหรือสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยเอาละชาตินี้ก็พูดกับท่านนี้กลับครับ